สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้สิ่งหนึ่งแน่นอนที่ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังจากการที่ฟังรายการนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่เป็นคำสอนของพุทธะโดยบทและโดยพยัญชนะบทพยัญชนะที่ท่านกำหนดไว้ท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่เนียบมากรัดกุมรอบคอบไม่หละหลวมความรัดกุมรอบคอบของพระองค์นั้นเปรียบเทียบเหมือนกับพระยาสีหะที่เวลาเขาจะออกหาอาหารเขาจะต้องมีลีลาของเขาเวลาเขาจะตะกรุบเหยื่อเนี่ยเขาจะทำด้วยความรัดกุมรอบคอบไม่หละหลวมเพราะว่าต้องการจะรักษาเหลี่ยมคูของความเป็นราชสีพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังเวลาท่านกำหนดบทพยัญชนะเนี่ยท่านจะรัดกุมมากด้วยความที่ท่านเคารพในธรรมะมันอย่างที่ราชสีมีเหลี่ยมคูของราชสีเนี่ยก็คือเปรียบเหมือนกับพระพุทธเจ้ามีความเคารพในธรรมะนอบน้อมในธรรมะมากถึงได้กำหนดบทพยัญชนะไว้อย่างดีออกมาเป็นสวากขาตธรรมท่านผู้ฟังออกมาเป็นธรรมะที่ได้ตรัสไว้ดีแล้วชอบแล้วภาษาที่เราจะใช้กันเวลาสวดมนต์เนี่ยก็คือสวากขาโตภควตาธัมโมเป็นธรรมะที่ได้กล่าวตรัสไว้โดยชอบแล้วซึ่งในทุกสัปดาห์ท่านผู้ฟังข้าพเจ้าจะนำเรื่องราวตรงนี้แหละมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังโดยบทพยัญชนะนำพระสูตรนั้นพระสูตรนี้จากในหมวดนั้นหมวดนี้ในพระไตรปิฎกมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในสัปดาห์นี้ก็นำเรื่องของการบรรลือสีอนาถท่านผู้ฟังอันนี้มาในมัชฌิมานิกายเล่มที่12เริ่มต้นที่ข้อ153ชื่อพระสูตรที่ชื่อว่าเหตุแห่งการบรรลือสีอนาถภาษาบาลีท่านเรียกว่าจุลสีอนาถสูตรคือการบรรลือสีอนาถสูตรเล็กสูตรที่สั้นกว่าจะมีอีกพระสูตรหนึ่งที่ยาวกว่าก็เรียกว่ามหาสีอนาถสูตรเรายังไม่ได้ไปพูดถึงตรงนั้นในพระสูตรที่ชื่อว่าจุลสีอนาถสูตรว่าด้วยเหตุแห่งการบรรลือสีอนาถในตะบวังเรื่องราวในสมัยนั้นก็คือว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วมีพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยอุบัติขึ้นแล้วเนี่ยสามคำนี้ท่านผู้ฟังไม่ได้ยินได้ฟังกันมาแบบนานมากไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเพราะมีเสียงว่าพุทโธธัมโมสังโฆระเบือไปเนี่ยก้องกังวานไปเนี่ยทวนลมก็ได้ลงไปในดินก็ได้ขึ้นไปบนฟ้าก็ได้สะเทือนเลื่อนลั่นไปหมดแล้วเนี่ยพวกที่มีทิฏฐิความเห็นที่ไม่ถูกต้องเขาก็จะมีศัพท์เรียกว่าพวกเดรัจฉีหรือว่าพวกปริพาชกที่นับถือลัทธิอื่นที่ไม่ใช่ทางสายกลางหรือว่าการนับถือแบบเดิมๆที่มันเป็นความงมงายเป็นเรื่องไม่มีเหตุผลพวกนี้เขาก็จะระส่ำระสายกันคำว่าระส่ำระสายนี้เปรียบเหมือนกับอะไรเปรียบเหมือนกับเวลาที่พระยาสีหะเนี่ยบรรลือสีอนาถไปแล้วเนี่ยพวกสัตว์ที่อยู่ในโพรงก็จะรีบเข้าโพรงเลยพวกที่อยู่ในน้ำก็จะรีบลงน้ำนกก็จะโผล่บินขึ้นสู่อากาศเหล่าช้างของพระราชาที่ถูกผูกไว้ด้วยเชือกอันเหนียวเนี่ยก็เหนียวกระชากเชือกให้ขาดแล้วก็วิ่งหนีไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะไปอันนี้พอได้ยินเสียงสีหนาฏของพระยาสีหานะจุดประสงค์ที่ราชสีบรรลือสีหนาฏเนี่ยก่อนที่จะออกหาอาหารเนี่ยเพื่อที่ไม่ต้องการให้สัตว์เล็กๆเนี่ยมาลำบากแต่สัตว์เล็กๆก็รู้แล้วว่าจะไปทางนี้ก็อย่ามาขวางทางหนีไปซะเหลือแต่สัตว์ใหญ่ๆที่มันจะมาเป็นคู่ต่อสู้พอเสมอๆกันได้เนี่ยเหลืออยู่เฉพาะตรงนี้แต่เช่นเดียวกันเวลาที่พอพระพุทธเจ้าประกาศธรรมะละมีพุทโธเกิดขึ้นแล้วนะประกาศธรรมะออกไปครั้งแรกที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันมีธัมโมอุบัติขึ้นแล้วนะแล้วก็มีสังโฆคือหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนอุบัติขึ้นด้วยเนี่ยบรรลือสีหนาไปละข่าวนี้แพร่กระจายไปละมีผู้รู้ตามด้วยแต่พวกที่ พอได้ยินข่าวนี้ก็สนใจมาบวชมาศึกษาแล้วก็มานับถือในคำสอนของพุทธะมากขึ้นมากขึ้นทั้งนักบวชด้วยที่เป็นภิกษุภิกษุณีทั้งที่เป็นฆราวาสด้วยก็เรื่องหัดด้วยอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยทำให้ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีคนมาอยู่อาศัยมากก็เลยทำให้เกิดลาภปัจจัยสี่อะไรต่างๆทำให้พวกปริพาชกดำฝังแล้วก็เดรัจฉีและที่อื่นๆที่เขาไม่ได้สนใจฟังในคำสอนของพุทธะเนี่ยก็เสื่อมลาภสการะพอเสื่อมลาภสการะแล้วพวกนี้ก็เที่ยวประกาศกันไปว่าเอ๊ะทำไมทำบุญให้ทานกับสมณะโคดมแล้วก็สาวกเท่านั้นล่ะคิดว่าจะได้ผลมากแล้วทำกับพวกฉันก็ได้ผลมากเหมือนกันทำกับพวกเดรัจฉีปริพาชกทำกับศาสดาฉันก็ได้ผลมากเหมือนกันพวกปริพาชกเขาก็พูดกันไปอย่างนั้นแต่พอมีคนมาแจ้งให้พระพุทธเจ้าทราบว่าพวกปริพาชกก็พูดอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็จึงเป็นเหตุให้ท่านได้ตรัสบอกถึงเรื่องของจุลสีหนาถสูตรนี่แหละเป็นเหตุที่ทำให้ท่านต้องบรรลือสีหนาถเพราะว่าตัวพระองค์เนี่ยตะบูหวังไม่ได้สนใจเรื่องลาภปัจจัยสี่เสียงสรรเสริญเยินยออะไรตรงนี้อยู่แล้วแต่ว่าคุณธรรมที่ทำให้ในศาสนาคือคำสอนของพุทธะเนี่ยก็เรียกพุทธศาสนาเนี่ยนะมันโดดเด่นเนือกว่าในคำสอนอื่นๆเนี่ยก็เพราะว่าเรื่องของความสำเร็จในทางการปฏิบัติจะมีสิ่งที่เราเป็นสมณะคำว่าสมณะนั้นถ้าเราจะแปลตรงตัวนั้นวางก็แปลว่าผู้สงบมีความสงบทีนี้ความสงบเนี่ยยังไงถึงจะอธิบายได้ว่าเป็นความสงบพระพุทธเจ้าท่านก็จะอธิบายในลักษณะที่ว่าเป็นการสงบจากราคะโทสะโมหะอันนี้เป็นนัยยะหนึ่งนะจากหลายๆนัยยะสงบจากราคะโทสะโมหะยังไงเอาถ้าเผื่อว่าในระดับแรกๆต้นๆ สงบจากราคะโทสะโมหะในระดับที่สามารถจะละสังโยชน์3อย่างได้ตรงนี้ก็คือเรียกว่าเป็นโสดาบันอันนี้คือสมณะที่ยังมีความหมายที่ลึกซึ้งในทางคำสอนเนี่ยในคำสอนเนี่ยมีสมณะอยู่เป็นสมณะจริงๆเลยขั้นแรกเป็นอย่างนี้สมณะอื่นมีไหมมีสมณะที่สองก็มีไม่ใช่แค่ละสังโยชน์3อย่างได้ตอนนั้นยังมีราคะโทสะโมหะเบาบางลงด้วยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสกทาคามีนี่คือสมณะแบบที่สองแล้วก็ไม่ใช่แค่จะละเจ้าสังโยชน์3อย่างนี้ได้ตอนนั้นละได้5อย่างไปเลยละสังโยชน์เบื้องต่ำได้5อย่างเป็นผู้ที่ไม่กลับมาอีกเรียกว่าเป็นอนาคามีนี่เป็นสมณะที่3เป็นผู้ที่มีความสงบจากกิเลสสงบจากราคะโทสะโมหะหมดสิ้นเลยจนกระทั่งละเครื่องร้ายรัดทั้ง10อย่างได้อันนี้ก็เรียกเป็นสมณะที่4คืออรหันต์อันนี้คือระดับของความสงบจากราคะโทสะโมหะไล่เป็นลำดับของสมณะทั้งหมด4อย่างซึ่งความสงบระดับเนี่ยระดับที่จะสงบจากราคะโทสะโมหะแบบที่ว่าเนี่ยนะมีในคำสอนนี้เท่านั้นมีในพุทธศาสนาเท่านั้นมีในคำสอนของพุทธะเท่านั้นศาสนาอื่นคำสอนอื่นก็จะว่างเปล่าจากสมณะแบบนี้นี่พระพุทธเจ้าตรัสนะท่านผู้ฟังอันนี้เป็นคำตรัสคำเดียวกันคำนี้เราอาจจะเคยได้ยินมาในมหาสติปัฏฐานสูตรตรงเนื้อความส่วนเนี้ยที่ได้เคยตรัสบอกไว้กับสุภัททปริภาชกที่พูดถึงสมณะที่1ที่2ที่3ที่4ในพระสูตรที่ชื่อว่าจุลสีหนาถเนี่ยมีมูลเหตุมาตรงนี้จึงได้บอกอย่างนี้และให้ประกาศไปเลยให้ประกาศไปเลยว่าในคำสอนของพุทธะเนี่ยมีผู้ที่มีความสงบระดับนี้นะจากราคะโทสะโมหะไล่ไปตามลำดับ4อย่างอย่างนี้คนอื่นอย่างอื่นเขาจะไม่มีความสงบในระดับนี้นำประกาศไปเลยท่านฟังจะสังเกตเห็นนะว่าพระพุทธเจ้าจะไม่ได้ว่าให้ประกาศเรื่องว่ามีคนนับถือมากเรื่องว่ามีลาภปัจจัยสี่เยอะแยะจะไม่เคยพูดเรื่องนี้แหละท่านฟังเพราะนั่นไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็นที่ทำไมคนถึงมาพึ่งทำไมคนถึงมาสนใจทำไมคนถึงจะมาใคร่รู้ปฏิบัติเนี่ยก็เพราะว่ามีความสงบระงับจากราคะโทสะโมหะในระดับนี้ระดับที่เป็น1 2 3 4เนี่ยพูดง่ายๆคือโสดาบันสกทาคามีอนาคามีและในอรหันต์ นี่ถ้าเราจะพูดว่าเป็นคำโฆษณานะท่านฟังนะอันนี้ก็โอ้โหเหมือนกับว่าโฆษณาเกินจริงไปหรือเปล่าเนี่ยว่าในศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีโสดาบันจนถึงอรหันต์ถ้าสมัยนี้เขาจะมาออกทีวีโฆษณาเปล่าๆนะมานับถือคำสอนของพุทธะสิอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็บัญญัติขั้นแล้วทีนี้พยากรณ์คนนั้นคนนี้โสดาบันอนาคามีอรหันต์อันนี้มันจะเริ่มเป็นปัญหาใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็จึงสอนตรงนี้ตามฝังสอนบอกว่าอ้าวถ้าเบอร์มีคนถามโอ้ยคุณเคลมขนาดนี้ได้ไงเนี่ยคุณพูดประกาศเปล่าๆอย่างเงี้ยคุณมั่นใจอะไรอะไรเป็นเหตุผลอะไรเป็นกำลังอะไรเป็นสิ่งที่พิจารณาเห็นในตนแล้วถึงพูดออกมากล้าพูดได้ขนาดนี้นั่นลักษณะนี้เป็นการบันลือเสียหน้านะเป็นการประกาศไปแล้วไม่ใช่เรื่องธรรมดาธรรมดาเป็นความเหนือชั้นบอกไปเลยละวันเหนือจากลัทธิคำสอนของศาสดาแบบอื่นๆเพราะว่าลัทธิคำสอนของศาสดาอื่นๆเนี่ยเขาจะไม่ได้มีความสงบจากราคะโทสะโมหะในสี่ระดับนี้แน่นอนฟันธงทำไม 1. เพราะว่ามีความเลื่อมใสในพระศาสดาศาสดาคือสัมมาสัมพุทธะเนี่ยพวกเราสาวกจะมีความเลื่อมใสในศาสดานี่คือข้อที่1ข้อที่2นั้นก็เพราะว่าอาศัยความเลื่อมใสในพระธรรมคือวิธีการปฏิบัติกระบวนการการปฏิบัตินั่นคือข้อที่1เนี่ยคือผู้สอนแต่ผู้สอนทําได้เองด้วยนี่คือศาสดาชั้นเลิศเลยนะผู้สอนทําได้เองเป็นตัวอย่างแล้วนี่ข้อที่1ข้อที่2และกระบวนการท่านสอนเอาไว้นี่คือข้อที่2คือธรรมะข้อที่3คือเรื่องของศีลชนิดที่บริบูรณ์แล้วก็ที่4คือทั้งคฤหัสถ์บรรพชิตประพฤติธรรมร่วมกันเป็นที่น่ารักน่าพอใจพูดง่ายๆคือเป็นสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆคือเป็นหมู่ทั้งภิกษุด้วยที่เป็นนักบวชด้วยทั้งผู้ที่เป็นคฤหัสถ์ด้วยอาศัย4อย่างนี้ท่านผู้ฟังเป็นกำลังเป็นความมั่นใจในการที่จึงสามารถประกาศออกไปได้อย่างนั้นทีนี้ในส่วนที่เป็นคำอธิบายท่านผู้ฟังก็จะเปรียบเทียบถึงความที่สมณะที่1 2 3 4เนี่ยคือผู้ที่สงบจากราคะโทสะโมหะตามที่ประกาศเนี่ยจะมีเฉพาะในคำสอนของพุทธะเนี่ยคือมีขอบเขตอยู่บริเวณนี้เช่นถ้าเราจะบอกว่าช้างอาชาในจริงๆเนี่ยต้องเกิดในตระกูลช้างมหานาคจะมีตระกูลช้างอยู่หมด9สายพันธุ์เนี่ยนะจะต้องมีสายพันธุ์นี้เท่านั้นที่ถึงจะมีช้างอาชาในหรือม้าอาชาในจะไม่ใช่มาจากม้าประเภทอื่นๆจะไม่ใช่เกิดจากลาหรือจากอูฐแต่ถ้าม้าอาชาในจริงๆจะต้องเกิดจากตระกูลม้าวลาหกเท่านั้นนะสายพันธุ์นี้เท่านั้นถึงจะมีม้าอาชาในหรือว่าถ้าเราจะดูอัญมณีเช่นเพชรหรือพลอยอย่างเงี้ยที่มันของที่มันหาค่ายากมากเนี่ยจะไม่ได้เกิดตามกองขยะตามกองหยากเหยื่อพวกนี้จะไม่มีแน่นอนจะต้องเกิดในภูเขาที่มีอายุยืนนานมีความหนาแน่นมีความลึกต้องเกิดในภูเขาหรือว่าดินแดนประเภทนั้นหรือว่าปลาใหญ่ๆอย่างเงี้ยปลาที่หนักเป็นหลายๆสิบตันหลายๆร้อยตันเนี่ยจะไม่ได้มาอยู่ในน้ำตื้นๆจะต้องไปอยู่ในน้ำลึกๆหรือแม้แต่คนที่จะมาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยจะไม่ได้เป็นลูกชาวบ้านทั่วไปแต่ต้องเป็นคนที่เกิดในตระกูลกษัตริย์ที่มีวรรณะบริสุทธิ์มาตลอดหลายชั่วอายุคนอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะเขาก็เปรียบเทียบว่าสิ่งไหนดีๆที่มันจะออกมาได้เนี่ยมันต้องมีขอบเขตเป็นโซนเป็นบริเวณที่จะทําให้เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันการที่จะมีสมณะที่1 2 3 4เนี่ยขอบเขตของการที่จะมีได้นี่คืออริยมรรคมีองค์8อันนี้คือได้เฉลยไว้ในมหาปรินิพพานสูตรกับสุภัตปริภาชกว่านี้เป็นขอบเขตของการที่จะมีสมณะที่1 2 3 4ถ้าคําสอนไหนที่ไม่มีมรรค8เนี่ยคุณไม่ต้องหวังคุณไม่ต้องไป expect ว่าจะมีสมณะ1 2 3 4หรือผู้ที่สงบจากราคะโทสะโมหะได้4ระดับเงี้ยคุณจะหาไม่เจอเหมือนกับคุณไปหาเพชรพลอยในกองขยะมันจะไม่มีหรือคุณจะไปเอาม้ามาจากการผสมพันธุ์กับลาแล้วจะมาฝึกให้เป็นม้าอาชาในเนี่ยมันจะไม่ได้แต่ต้องเอามาจากม้าตระกูลวลา6เท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นทีนี้พอพูดออกไปอย่างนี้ท่านผู้ฟังก็จะต้องมีคนเถียงเฮ้ยทำไมเลื่อมใสในศาสดาเหรอฉันก็เลื่อมใสเหมือนกันแต่พวกลัทธิศาสนาอื่นในสมัยนั้นเนี่ยนะเขาก็จะมามีโต้กันละว่าเออท่านพูดอย่างนี้ เอาฉันก็เลื่อมใสในศาสนาเหมือนกันฉันก็มีธรรมะคำสอนในศาสนาคำสอนฉันก็มีเหมือนกันฉันก็เลื่อมใสเหมือนกันฉันก็มีศีลเหมือนกันทั้งกระดัตและบรรพชิตที่ประพฤติปฏิบัติในคำสอนของฉันและที่ของฉันเนี่ยก็มีความน่ารักน่าพอใจเหมือนกันแล้วมันต่างกันยังไงอันนี้คือเขาจะโต้มาอย่างนี้ในพระสูตรนี้ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าก็สอนวิธีในการตอบในลักษณะการตอบเนี่ยอาจจะถามกลับเพื่อให้เขาตอบหรือตอบเรื่องอื่นเพื่อที่จะมาอธิบายตรงนี้หรือว่าเล่าเป็นเรื่องจะมีเทคนิคหลายอย่างที่พระพุทธเจ้าใช้ในที่นี้ก็ใช้เทคนิคในการถามกลับแต่ถามกลับเพื่อที่จะให้เขาได้ใคร่ครวญพิจารณาใน4ข้อนี้นะว่าความเลื่อมใสในศาสดาในพระธรรมในศีลและการประพฤติธรรมร่วมกันจนเป็นที่น่าพอใจเนี่ยลักษณะการที่ถามกลับในลักษณะนี้ท่านผู้ฟังในการที่จะตอบเนี่ยนะเป็นลักษณะการที่สามารถข่มขี่ปรับวาทะอันเป็นข้าศึกให้ราบคาบไปได้โดยธรรมคือไม่ใช่ว่าเถียงกันคอเป็นเอ็นไม่มีเหตุผลไม่ใช่งั้นแต่ให้ราบคาบไปโดยธรรมแต่คำว่าราบคาบโดยธรรมเนี่ยคือหมายความไม่ใช้ศาสตราไม่ใช่อาจยาไม่ใช่กําลังเข้าข่มขี่ต้องไปพึ่งกฎหมายมาฟ้องร้องกันไม่ใช่ไม่จําเป็นจะต้องเอาใช้กําลังมาต่อสู้ประหัตประหารทําสงครามกันระหว่างศาสนาไม่ใช่ไม่จําเป็นแต่ว่าสามารถที่จะข่มขี่ปรับบาทะที่เป็นข้าศึกให้ราบคาบไปโดยธรรมได้ลักษณะคําถามดมวังในการที่เราจะปรับบาทะอันนี้ให้ราบคาบไปโดยธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าให้ถามคำถามทั้งหมด9คำถามแต่คำถามแรกก็คือว่าความสำเร็จแต่ความสำเร็จที่บอกว่าความสำเร็จในศาสนาของใครก็ตามเนี่ยมีอย่างเดียวหรือมีหลายอย่างนั่นคือในแต่ละศาสนาก็จะมีความสำเร็จที่ไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นพวกพราหมณ์เนี่ยสุดยอดของความสำเร็จของเขาคือการที่ไปอยู่กับพรหมพวกปริพาชกอัญญเดรธีบางเหล่าก็จะเป็นอสัญญีสัตว์คือสัตว์ที่ไม่มีสัญญาคือเข้าฌานสมาธิถึงขั้นอรูปฌานได้อันนี้คือความสําเร็จของเขาหรือถ้าเป็นพวกอื่นๆก็จะมีความสําเร็จที่แบบแตกต่างกันไปบางคนก็จะเพ่งกสิณบ้างอะไรบ้างแต่พอไล่ไปเนี่ยความสําเร็จทั้งหมดเนี่ยมันจะมารวมอยู่ที่ความที่เป็นอรหันต์น่ะจะมีอย่างเดียวตรงนี้แล้วก็ไอ้ความสําเร็จแบบเนี้ยก็จะต้องมีกับผู้ที่ไม่มีราคะนี่คือคําถามที่2คำถามที่3และคำถามที่4ก็เป็นเรื่องของโทสะแล้วก็โมหะนั่นบอกว่าความสำเร็จเนี่ยจะเป็นของผู้ที่มีราคะหรือไม่นะถ้าจะตอบให้มันถูกต้องดีงามได้เนี่ยก็ต้องตอบว่าก็ต้องไม่มีราคะสิความสำเร็จในระดับขั้นที่จะเป็นอรหันต์ต้องไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะแล้วหรือถ้าเขาจะมาโต้ว่าเอายังมีราคะอยู่เอาการมีราคะกับไม่มีราคะไหนดีกว่ากันเอาการไม่มีราคะก็ต้องดีกว่าแต่ทำให้ความสำเร็จเนี่ยมันจะมารวมลงที่อย่างเดียวแล้วก็ต้องไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะรวมถึงไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานด้วยนี่เป็นข้อที่5และข้อที่6ผู้ที่จะสำเร็จตรงเนี้ยต้องไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่รู้แจ้งต้องเป็นผู้ที่ไม่ยินดียินร้ายคือถ้ายังจะยินดีในสิ่งที่น่ายินดียินร้ายในสิ่งที่น่ายินร้ายอยู่เนี่ยมันก็จะไม่ดีนั่นเป็นอาการที่แสดงออกมาถึงความที่ยังมีราคะโทสะโมหะแต่ก็ต้องไม่ยินดีในสิ่งที่น่ายินดีไม่ยินร้ายในสิ่งที่น่ายินร้ายอันนี้ถึงจะดีแล้วสําหรับผู้ที่จะทําความสําเร็จอย่างนี้ได้ท่านผู้ฟังก็มีความไม่ประมาทแน่นอนความไม่ประมาทเนี่ยคือความไม่เนื่องช้าต้องเป็นผู้ที่ไม่ยินดีในความเนื่องช้าลักษณะ9อย่างนี้ท่านผู้ฟังเป็นการถามเพื่อให้ผู้ตอบเนี่ยเขาคิดนะผู้ที่โต้มาเนี่ยได้คิดว่าใช่ความละเอียดมันมีมากน้อยไม่เท่ากันอย่างทีนี้พอได้คิดแล้วถ้ายังยึดอยู่แสดงว่ามีอุปาทานอุปาทานแปลว่าความยึดถือท่านผู้ฟังซึ่งความยึดถือลักษณะที่มีเนี่ยก็จะเป็นทิฏฐิแต่เป็นทิฏฐุปาทานความยึดถือในทิฏฐิซึ่งทิฏฐิที่เขาจะมาโต้กันว่าของฉันก็ดีนะของเธอดีไม่เท่าฉันหรือของฉันดีกว่าเธอโต้กันไปโต้กันมาเนี่ยมันก็คือมีทิฏฐิที่หวังว่าจะต้องมีต้องเป็นก็เรียกว่าเป็นภาวะทิฏฐิคือลักษณะแอบอิงว่าความเห็นว่าเที่ยงแต่ของฉันดีของฉันเจ๋งนั่นคือแบบเที่ยงแท้แน่นอนโดยอำนาจของตัณหาทิฏฐิที่ถูกพาทานหรือทิฏฐิอีกอย่างหนึ่งก็บอกไม่ดีไม่ได้คือขาดศูนย์ก็เรียกเป็นวิภาวะทิฏฐิในวิภาวะทิฏฐิขาดศูนย์ไม่ดีไม่ได้ยินร้ายแต่ก็จะเป็นปฏิปักษ์กันในที่ว่าวิภาวะทิฏฐิเนี่ยก็คือมาจาก วิภวะตัณหาความอยากชนิดที่ไม่มีไม่เป็นอยากที่จะไม่ได้เป็นวิภวะตัณหาทำให้เกิดวิภวะทิฏฐิตรงนี้ถ้ายังมีทิฏฐิทั้งสองอย่างเนี่ยท่านผู้ฟังมันก็จะต้องโต้กันแต่มันก็จะต้องแบบขัดแย้งกันถ้าใน9ข้อที่ถามมานั่นเช่นว่ายังเป็นผู้ที่มีโทสะหรือมีอุปทานไม่รู้แจ้งยินดียินร้ายยินดีในความเนื่องช้าอยู่เนี่ยก็จะมีทิฏฐิอันใดหนึ่งแน่นอนใน2อย่างนี้บางคนก็มี2อันพร้อมกันด้วยซ้ําในคนละเรื่องแต่ทําให้แบบยิ่งโต้กันหนักยิ่งทิ่มแทงกันหนักทีนี้ในคําสอนของพุทธะเนี่ยท่านหวังไม่ได้เอาทั้ง2อย่างคนเราจะละทิฏฐิเจ้าภวะทิฏฐิวิภวะทิฏฐิได้เนี่ยจะต้องเห็นความเกิดขึ้นเห็นความดับไปเห็นคุณเห็นโทษเห็นการถ่ายถอนออกวิธีในการนําออกเนี่ยของเจ้าทิฏฐิทั้ง2อย่างนี้ท่านฟังฟังช้าๆอีกทีนึงนะเราจะละทิฏฐิความเห็นที่ว่าเอ้ยศาสนานี้ดีเจ๋งนะคือถ้าถึงแม้ศาสนาพุทธก็ตามเถอะแต่เราคิดว่าโอ้ศาสนาฉันดีเยี่ยมกว่าศาสนาอื่นแต่นั่นคุณมีภาวะทิฏฐิแปลว่าคุณมีความเห็นตัณหาชนิดที่แอบอิงพระพุทธเจ้าแล้วก็มีความเห็นว่าศาสนานี้มันเที่ยงนะคุณจึงมีภาวะทิฏฐิอันนี้ไม่ถูกนะเราก็จะเห็นศาสนาอื่นว่าไม่ดีใช่ไหมเราก็จะยินร้ายในสิ่งอื่นๆอันนี้ความเห็นนี้ไม่ดีจะเป็นปฏิปักษ์กันจะต้องทุ่มเทียงกันละทีนี้ทีนี้เราจะละไอ้เจ้าทิฏฐิเหล่านี้ได้เนี่ยก็ต้องเห็นเหตุที่เกิดขึ้นของเจ้าทิฏฐิเหล่านี้ซะก่อนอะไรจะทําให้มันดับไปได้ข้อที่2คุณของเขาคืออะไรโทษคืออะไรแล้วก็ที่5คือวิธีการในการนําออกคืออะไรในที่นี้พระพุทธเจ้าจึงอธิบายถึงเรื่องของอุปาทาน4อย่างท่านผู้ฟังคนเอามันมายึดติดในทิฏฐิเหล่านี้ได้เนี่ยก็เพราะอุปาทานอุปาทานคือความยึดถือมีอยู่4อย่างคือกามุปาทานคือความยึดถือในทางกาม2ทิฏฐุปาทานความยึดถือในทิฏฐิ3คือศีลพัตตุปาทานคือความยึดถือในศีลและพรตและ4คืออัตตวาทุปาทานคือความยึดถือในวาทะว่าของตนของตนในบุคคลที่ถ้ายังมีราคะโทสะหรือโมหะอยู่มีตัณหารูปทานอยู่ยังไม่รู้แจ้งจริงยังยินดีในความเนิ่นช้ายังยินดียินร้ายในสิ่งต่างๆอยู่เนี่ยเขาจะบัญญัติเรื่องของอุปทานเนี่ยเขาจะได้ไม่ครบถ้วนระหว่างไม่ได้กามุปทานอย่างเดียวก็อาจจะมีทิฏฐุปาทานไปด้วยแต่ก็จะไม่มีศีลพัตตุปาทานแล้วก็อัตตวาทุปาทานหรือยังดีก็จะมีแค่3อย่างในลักษณะคําสอนเราสามารถดูได้ระหว่างว่าผู้สอนเนี่ยยังมีความยึดถือหรือไม่ครบถ้วนในเรื่องของการประกาศธรรมะหรือไม่เราดูตัวที่เนื้อธรรมะท่านผู้ฟังเช่นมาถ้าเขาพูดถึงเรื่องของกามว่ากามเนี่ยไม่ดีนี่คือเขารู้เรื่องการมุปาทานนะแต่ถ้าเขาไม่ได้สอนเรื่องการให้ทานเรื่องที่ทานให้แล้วมีผลเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้มีทิฏฐิที่ถูกต้องยังมีทิฏฐุปาทานอยู่แต่ถ้าเรามาดูในคําสอนเขาก็สอนเรื่องการให้ทานนะการให้ทานมีผลแต่ว่าไม่ได้สอนเรื่องของข้อปฏิบัติอื่นๆใดๆเช่นเรื่องของศีลเรื่องของการภาวนาเอานี้แสดงว่ามีแค่ที่ถูกปาทานรู้ตรงนี้พยายามที่จะละอุปทานตรงนี้ผู้สอนเนี่ยรู้ละได้จึงบอกสอนได้แต่ว่าไม่ได้รู้เรื่องของศีลและประตูปาทานไม่ได้รู้เรื่องการภาวนาตรงนี้หรือว่าถ้าบอกสอนเรื่องความบริสุทธิ์มิได้เพราะศีลด้วยข้อวัดความบริสุทธิ์ด้วยการภาวนาอันนี้มีเนี่ยแสดงว่าเขารู้เรื่องศีลพัตตุปาทานข้อวัดต่างๆการภาวนาควรทำเป็นอย่างไรอันนี้แสดงถึงความที่รู้เรื่องของศีลพัตตุปาทานแต่ถ้ายังมีราคะโทสะโดยเฉพาะยิ่งโมหะในตัวบุฟังจะไม่รอบรู้ในเรื่องของอัตวาทุปาทานเลยเพราะว่าอัตวาทุปาทานคือความยึดถือในวาทวักของตนของตนก็ยังมีความเป็นตัวตนอยู่ยังมีความเป็นพวกฉันยังมีความเป็นพวกเธอซึ่งตัวนี้เป็นลักษณะที่ในคำสอนของพุทธะเนี่ยให้ละตั้งหวังฟังและให้เข้าใจให้ดีนะศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ต้องการจะแบ่งว่าเฮ้ยนี่ศาสนานี้นะนั่นศาสนานั้นนะแล้วก็ทิ่มแทงกันไม่ใช่นะนี่ไม่ใช่จุดประสงค์ของการที่บัญญัติคำสอนลักษณะของคำว่าศาสนาที่ในทางตะวันตกเขาใช้กันเนี่ยตั้งหวังคือแบบเป็นการยึดเอาไว้แบ่งเป็นพวกๆเอาไว้ศาสนานั้นศาสนานี้อันนี้คือเขาแบบแบ่งกันเขาแยกกันแต่คำสอนของพุทธะศาสนาเนี่ยแปลว่าคำสอนคำสอนของพุทธะเนี่ยไม่ต้องการจะแบ่งแยกไม่ต้องการเป็นตัวตน ไม่ต้องการจะพวกฉันพวกเธอแต่ต้องการทำลายความเป็นตัวตนตรงนี้ต้องการทำลายความยึดถือตรงนี้จึงบัญญัติเรื่องของอัตวาทุปาทานจึงบัญญัติเรื่องของนิพพานจึงบัญญัติเรื่องของตัณหาเพื่อให้คนเข้าใจว่ามันยึดติดกันตรงนี้แต่มีนิทานที่เขาเล่ามาท่านผู้ฟังเรื่องของกระต่ายรังเกียจแผ่นดินเป็นเรื่องราวที่กระต่ายเนี่ยสนทนากับแผ่นดินแผ่นดินก็ทักเจ้ากระต่ายก่อนบอกว่าแน่เจ้ากระต่ายเจ้ากระต่ายบอกนั่นใครแผ่นดินก็บอกนี่ฉันเป็นแผ่นดินเองเจ้าสำเร็จอิริบททั้งหมดเนี่ยอยู่บนฉันนี่แหละแล้วก็ถ่ายทั้งอุจจาระปัสสาวะบนเราทำไมเจ้าจะไม่รู้จักเรากระต่ายนั้นก็ใช่ฉันถ่ายอุจจาระปัสสาวะโอ้ยแล้วก็เหยียบโอ้ยจะต้องแบบน่ารังเกียจโอ้ยแล้วก็สิ่งที่ฉันขับออกมาเนี่ยจะเป็นอุจจาระปัสสาวะก็ตามเป็นปริมาณน้อยแต่ถ้าเปรียบเทียบกับช้างหรือม้าเนี่ยโอ้มันเป็นกระบุงเป็นถังนุ่นปัสสาวะอุจจาระออกมาเนี่ยโอ้ยฉันไม่อยู่กับท่านหรอกแผ่นดินเนี่ยมันน่ารังเกียจก็เลยกระโดดหนีไปที่อื่นแต่กระโดดหนีไปที่อื่นแผ่นดินก็ทักอีกเอ้าเจ้ากระต่ายเจ้ากระต่ายเอ้าทำไมเจ้ายังอยู่ที่นี่ในกระต่ายก็โดดหนีไปอีกแล้วก็จะมึงเจอแผ่นดินอยู่ดีไม่หลุดออกจากแผ่นดินไปได้มันไม่มีทางเลยแต่คนที่ถ้าไม่ได้รู้เรื่องของอัตวาทุปาทานเนี่ยก็จะเหมือนกับกระต่ายรังเกียจแผ่นดินนี่แหละรังเกียจไปไม่ชอบไปแต่ก็ยังอยู่ในเรื่องของวิภวตัณหาหรือภวตัณหาออกมาเป็นภวทิฏฐิวิภวทิฏฐิอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราดูที่คำสอนเนี่ยเราจะรู้แหละท่านผู้ฟังว่าคำสอนไหนมันครบถ้วนกระบวนความแต่บอกถึงเรื่องของการละอุปทานในทั้งหมด4อย่างนี้ได้ซึ่งถ้าบอกว่าคำสอนใดท่านผู้ฟังคือธรรมะใดเนี่ยที่ไม่ได้มีอุปทาน4อย่างเหล่านี้อย่างครบถ้วนแล้วเนี่ยการเลื่อมใสในธรรมะนั้นไม่ถูกต้องไม่ชอบแต่ผู้ที่สอนเป็นศาสดาที่บอกสอนในเรื่องที่ไม่ครบถ้วนนั้นความเลื่อมใสนั้นก็ไม่ดีไม่ชอบศีลที่ปฏิบัตินั้นก็ไม่ดีไม่ชอบหมู่ที่ปฏิบัติด้วยกันนั้นก็ไม่ดีไม่ชอบแล้วการเลื่อมใสในสิ่งที่มันไม่ดีไม่ชอบเนี่ยท่านผู้ฟังมันมีโทษนะอย่างเช่นว่าเราเชื่อใครสักคนใดคนหนึ่งแล้วเขาก็ตั้งเป็นโต๊ะแชร์ขึ้นมาเล่นแชร์กันเนี่ยนะฉันเลื่อมใสในกลุ่มนี้คิดว่าฉันลงเงินไปแล้วก็จะได้เงินคืนมาในช่วงระยะเวลาที่กำหนดตามกำหนดกันของแชร์แต่ท่านผู้ฟังคุณเคยกับคำว่าเล่นแชร์เนี่ยสมัยนี้ก็จะมีข่าวกันเนี่ยก็มีความเลื่อมใสคุณมีความเชื่อในหมู่คณะนี้คุณจึงลงเงินไปลงเงินไปในคนที่มันไม่ดีเนี่ยมันไม่ดีนะความเลื่อมใสที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ดีไม่ถูกต้องไม่ชอบในคำอธิบายท่านผู้ฟังเขาก็มีเรื่องของพราหมณ์คนหนึ่งกับสุนัขจิ้งจอกตาบอดข้างเดียวสุนัขจิ้งจอกเนี่ยไปกินสาของเหล้าก็คือเวลาเขาหมักสุราแล้วเขาก็จะเอากากของมันทิ้งไปใช่ไหมไอ้สุนัขจิ้งจอกตาบอดข้างเดียวเนี่ยก็เข้าแอบไปกินในหมู่บ้านเนี่ยไปกินซะกินตัวเองก็เมาโอ้นอนแอะแปกอยู่ตรงนั้นแต่เห็นพราหมณ์คนหนึ่งเดินมาสุนัขจิ้งจอกนี่ก็คิดว่าจะหลอกพราหมณ์นี้ให้พาเราออกไปที่ที่มันจะปลอดภัยกว่าตรงนี้ซะหน่อยตรงนี้อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยมันเป็นอันตรายก็เลยบอกพราหมณ์นั้นบอกว่าเอาถ้าพาฉันไปเนี่ยฉันจะให้เงิน200กหาปณะนะพราหมณ์คนนั้นเนี่ยก็หลงเชื่อตัมบูฟังแต่ก็มันหลงเชื่อเนี่ยก็คือมีความเลื่อมใสละเลื่อมใสตรงนี้ละฉันต้องการได้ตรงนี้แต่หารู้ไม่เลยว่าไอ้เจ้าสุนัขจิ้งจอกตาบอดข้างเดียวเนี่ยเงินแม้1บาทนี่ก็ไม่มีแต่หลอกเฉยๆแล้วก็บอกให้พาไปแต่พอพาไปถึงนอกประตูแล้วพราหมณ์นั้นจะวางเจ้าสุนัขจิ้งจอกลงตรงนี้สุนัขจิ้งจอกตาบอดข้างเดียวก็บอกว่าโอ้ยวางตรงนี้แล้วจะไปเอาเงินให้ได้ไงเงินมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ใครจะเอาเงินมาฝังไว้ตรงนี้พาไปตรงนู้นตรงที่ไกลๆหน่อยที่ดีมันจะปลอดภัยนั่นจุดประสงค์ของเจ้าสุนัขจิ้งจอกเขาต้องการตรงนั้นพอพาไปในที่เปลี่ยวแล้วเนี่ยเงียบสงบแล้วนะสุนัขจิ้งจอกก็บอกว่าอ้าวพราหมณ์ฉันไม่ใช่มีเงินแค่200หรอกนะฉันมีเงินโอ้ยเยอะแยะกว่านั้นหรอกแต่เธอห้ามดูนั้นฉันจะไปเอาเงินมาให้นะให้เธอมองที่พระอาทิตย์ซะก่อนฉันจะไปเอาเงินมาให้แต่ตัวเองก็หลอกให้พราหมณ์เนี่ยมองดูพระอาทิตย์ตัวเองก็หนีไปตามชอบใจละสุนัขจิ้งจอกตาบอดข้างเดียวแต่พราหมณ์ก็ดูพระอาทิตย์จนกระทั่งเหงื่อแตกเหงื่อแตนเงินสักบาทหนึ่งก็ไม่ได้แต่บุฟังเพราะว่าเลื่อมใสในสุนัขจิ้งจอกตาบอดข้างเดียวเลื่อมใสในสิ่งที่ไม่ชอบไม่ดีมันก็จะไม่ดีมีผลไม่ดีทั้งศาสดาแล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติตามเนี่ยก็จะไม่ได้เอื้อเฟื้อกันได้เลยทีนี้ในเรื่องของความยึดถือในตะบุฟังที่เราจะดูได้ว่า คำสอนไหนมันครบถ้วนกระบวนความเนี่ยอุปทานความยึดถือนี้มีมาจากอะไรมีอะไรเป็นเหตุตรงนี้ก็จะเหมือนกับเรื่องของปฏิจจสมุปบาทที่ว่ามีตัณหาเป็นเหตุตัณหานั้นก็มีเวทนาเป็นเหตุให้เกิดเวทนานั้นก็มีผัสสะผัสสะนั้นก็มีสลายตนะสลายตนะก็มีนามรูปมีวิญญาณมีสังขารมีอวิชชาเป็นแดนเกิดเราจะละเจ้าอุปทานคือความยึดถือต่างๆที่ทำให้มันมามีทิฏฐิความเห็นที่ไม่ดีแล้วก็มาทุ่มเถียงกันทำให้ไม่สามารถละราคะโทสะโมหะไม่มีความเป็นสมณะที่แท้จริงในขั้นที่1 2 3 4ได้เนี่ยเราจะละเจ้าพวกนี้ได้ก็ต้องละเจ้าอวิชชานั่นเองในประสูตรตรงนี้ท่านผู้ฟังสวยงามมากมาจบตรงอวิชชาว่าจะต้องละที่อวิชชานี่คือเรื่องราวของพระสูตรที่ชื่อว่าจุลสีอนาสูตรมาในมัชฌิมานิกายเล่มที่12ข้อที่153ท่านผู้ฟังที่ต้องการอ่านหรือว่าฟังเนื้อหาที่เต็มๆเนี่ยก็ไปที่เว็บไซต์ piyotama.com ได้แต่ถ้ายังมีคำถามหรือว่าข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือว่าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ piyotama.com วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร